PKO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 1436 przypadków koronawirusa w Polsce. Do tej pory na świecie 600 tysięcy. To najnowsze dane. Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. Premier apeluje, by jak najszybciej zajął się nią Senat. W serwisie też raport policji o tym, jak przestrzegamy zasad społecznej kwarantanny. 1436 przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano do tej pory w Polsce. 16 osób zmarło. To najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Na świecie liczba przypadków COVID-19 przekroczyła 600 tysięcy i jest ponad 27 tysięcy śmiertelnych ofiar. Rano Sejm przyjął specustawę o pomocy dla firm i pracowników z powodu strat wywołanych epidemią. Nowe przepisy zwalniają m.in. ze składek ZUS na 3 miesiące, dają dostęp do tanich kredytów i odkładają na później rozliczenia podatkowe, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Udało się zmienić na przykład terminy złożenia deklaracji CIT. To jest bardzo istotne dla osób, które prowadzą spółki kapitałowe, fundacji czy też stowarzyszeń, bo ten termin mijał 31 marca. Natomiast wczoraj pan minister Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie i zgodnie z tym rozporządzeniem będzie można złożyć taką deklarację roczną w podatku CIT do 31 maja. W przypadku organizacji pozarządowych ten termin wydłużamy nawet do końca lipca. O pilne zwołanie Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej zaapelował premier. Senat, jak mówił Mateusz Morawiecki, powinien zająć się tą ustawą jak najszybciej. Najlepiej jeszcze dziś. 133 tysiące osób przebywających na kwarantannie skontrolowali w ciągu ostatniej doby policjanci na terenie całego kraju. Tak poinformował Polskie Radio rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Siarka. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co wykazały kontrole? Że nadal ogromna większość osób objętych kwarantanną stosuje się do zaleceń służb. Tylko w około 500 przypadkach, to niecałe 0,4% kontrolowanych, policjanci wykryli, że osoby skierowanej na izolację nie było w domu. Grozi za to kara grzywny do 30 tysięcy złotych. Policjanci otrzymali też 115 próśb o pomoc od osób objętych kwarantanną. Dotyczyły zakupu jedzenia, wyniesienia śmieci albo wysłania przesyłki. Funkcjonariusze informują również, że Polacy są zdyscyplinowani, jeśli chodzi o zakaz zgromadzenia. Tylko sporadycznie mundurowi musieli interweniować w sprawie spotkań grup większych niż dwie osoby na ulicach czy w parkach. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 przenosi się z ludzi na zwierzęta, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lekarz weterynarii Paweł Rabiega. Specjalista dodał, że wielu zakażonych ma w domu zwierzęta. Nie ma ani jednego przypadku wśród zwierząt domowych potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa. Więc jeśli ta styczność naszych czworonożnych pupili jest tak ogromna, a nie ma żadnego przypadku, to odpowiedź na pytanie, że one nie chorują na tego rodzaju wirusa, jest jasna i oczywista. Nie ma też żadnych informacji ani dowodów na to, że koronawirus może być przenoszony przez owady. Władze Rosji rozważają ograniczenie możliwości przemieszczania się między regionami i miastami, poinformowała o tym państwowa agencja RIA Nowosti. Jednak nie potwierdziły tego oficjalne rządowe służby prasowe. Od dziś w Rosji dni wolno od pracy. Do 5 kwietnia zamknięte będą urzędy, banki, instytucje państwowe i większość firm. Władze wzywają obywateli do samoizolacji i maksymalnego ograniczenia kontaktów z innymi. W Moskwie i dużych miastach rośnie liczba osób, które przechodzą obowiązkową kwarantannę. Jak podało Radio Echo Moskwy, tylko ostatniej doby w stołecznym metrze wykryto podwyższoną temperaturę u 450 osób. Wszystkim rekomendowano kontakt z lekarzem i pozostawanie w domu. W stolicy Rosji prowadzona jest od rana akcja dezynfekcji ulic, placów, dziedzińców, kamienic i przejść podziemnych. W wielu miejscach spotkać można funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy przypominają seniorom, aby nie wychodzili z domów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w całej Polsce, ale za kilka godzin na południu pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, w górach także śniegu, lokalnie burze. W Zakopanem 10 stopni, w Szczecinie 13, w Gdańsku i Augustowie 14, w Poznaniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Lublinie, Krakowie i Katowicach 15, w Warszawie 16, a w Opolu 17. Trójka.

Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy. The way it is. That's just the way it is. Bruce Hornsby and the Range na początek naszego spotkania, które potrwa do godziny 15, tak jak tydzień temu. Co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Zastosowałem podobny zabieg jak tydzień temu, czyli w pierwszej godzinie nowości, potem Radio Kalifornia, w drugiej godzinie sałatka włosko-francuska. Dziś mam nadzieję, że bardzo, bardzo atrakcyjna oraz delikatesy, a w trzeciej godzinie Smooth Jazz Cafe, a w czwartej głównie w sprawie polskiego topu wszechczasów. Głosowanie trwa jeszcze przez miesiąc do 27 kwietnia, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Mój adres się nie zmienił, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa informuje Państwa o tym, co się działo wczoraj, jak wyglądają wyniki listy przebojów. Proszę zerknąć i ewentualnie przygotować się do głosowania na następną listę. A no to właściwie tyle. 14 po 11 i zaczekamy na Erika Marientala. Zauważyli Państwo, że nie powiedziałem, że czekam na Marientala, a potem lecimy dalej. Na razie nie ma gdzie lecieć. Za to mamy pozdrowienia nie tylko z kraju. Pan Tomek z Talina napisał, że święta raczej w tam, na miejscu. Czy możemy liczyć na pozdrowienia dla wszystkich za granicami Polski? Oczywiście, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i zawsze wirtualnie możemy się spotkać. Ania Rusowicz ma dzisiaj urodziny i właściwie też wirtualnie zaprasza do lasu. Aniu, wszystkiego najlepszego. Nowa piosenka Ani Rusowicz zatytułowana Do lasu. Z tym 12 godzin spać, to bym sobie nie dał rady, przynajmniej na razie, bo jakoś tak budzi mnie w nocy, jakby nie wiadomo po co. To właśnie nowa piosenka Ani. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę, tak jak dwa następne, bo to też nowości krajowe. która wciąż czekała tu, nie znajdziesz już. Nie chciałabym przyznawać się do takich chwil. I twarda i znów silna być wolałabym. Więc teraz pozwól sercom odpocząć i nie rań, wojen nie chcę już toczyć. Bo teraz pytam czasu, czy zechce umierać, gdy umiera serce. Już porywa cię pędzący świat i tylko mnie, samotnych nas, naprawdę żal. Bo trudno mi uwierzyć, że jest jeszcze gdzieś cieplejszy wiatr, co tak jak ja poniesie cię. Więc teraz pozwól sercom odpocząć i nie rań, wojen nie chcę już toczyć. Bo teraz pytam czasu, czy zechce umierać, gdy umiera serce. Teraz Małgorzata Ostrowska, to też nowa piosenka z ostatniej płyty Małgosi, jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Co państwo dzisiaj jedzą na śniadanie? Jajka zapiekane w kajzerkach wyglądają absolutnie pięknie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Renata Przemyk, jak mówiłem, zapowiada nową płytę. To będzie płyta duetów z mężczyznami. Na początek Kłamiesz.

Fight. To oczywiście Timothy B. Spitty, Sheryl Crow. A w sprawie urodzin napisał pan Łukasz z Rzeszowa, że koleżanka Anka z Kielc ma urodziny 30 marca, ale mnie akurat w poniedziałek nie będzie w pracy, więc wspominam już o tym. A zainspirowało mnie do tych wspomnień upodobania muzyczne pani Ani, bo jak wszystkie Anki uwielbia Stevie Nicks. Wszystkiego najlepszego urodzonym dzisiaj, jutro i pojutrze, tak awansem. Stevie Nicks. Sheryl Crow jest także fanką koleżanki Stevie Nicks. To było słychać w tym utworze So So Rare. To jeszcze jeden duet. Leslie Mendelssohn i Jackson Browne. You can call it a decision, There's no point in shouting from your island, proclaiming only Jesus saves. There will always be suffering, there will always be pain. But because of it, there'll always be love, and love we know we will remain. Everybody gets lonely, feel like it's all too much. Reaching out for some connection, or maybe just their own reflection. Not everybody finds it, not like the two of us. Sometimes all anybody needs is a human touch. Everybody wants a holiday, everybody wants to feel the sun. Get outside and run around, live like they're forever young. Everybody wants to be beautiful and live life their own way. No one let it go, no matter what they do or say. Everybody gets lonely, feel like it's all too much. Reaching out for some connection, or maybe just their own reflection. Everybody finds it, not like the two of us. Sometimes all anybody needs is a human touch. Sometimes all anybody needs is a human touch. Ola Budka, która była nie tak dawno w Nowym Jorku, była na koncercie Leslie Mendelssohn w Madison Square Garden. Ola dzisiaj pracuje w domu, proszę nie wychodzić z domu, jeśli nie muszą państwo. Wiem, pogoda zachęca do spacerów, ale na razie przeczekajmy, bardzo państwa proszę. No a kolega Jackson Browne złapał koronawirusa, więc mój koncert Jacksona i Jamesa Taylora w Chicago rozpłynął się, tak podejrzewam. Takie troszkę delikatne country, to jeszcze tu zostańmy. I don't know. I'm just missing someone. reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey can't stop looking at the door. Ładna ta piosenka, Need You Now, Lady Antebellum. Nowej płyty dzisiaj ze sobą nie mam, ale przecież sięgałem po nią już wielokrotnie. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pozdrowienia dla Polonii w Islandii, dla Polonii w Irlandii, no i oczywiście dla całego naszego kraju. Dziękuję. Odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jak ja gra w audycji. Przypomnę, dzisiaj jesteśmy tu do 15, a potem Piotr Stelmach. Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka polecam. Ola to cierpliwie wpisuje, a potem Państwo sobie będą mogli powspominać. Na zakończenie Radia Kalifornia jeszcze się pojawi Al Stewart, a po 12 wracamy. It was late in December. I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Well, I'm not the kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last. You play. To know, you reach out your hand, but you're all alone in those time passages. I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight.